Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Inspekcja szefa rządu na granicy z Białorusią. Powstaje tam coraz więcej elementów tarczy wschód. 5-letni chłopiec zadzwonił pod numer 112, a rodzice byli pijani. Franciszek wyjdzie dziś ze szpitala. O wzmacnianiu wschodniej granicy i walce z nielegalną migracją mówił w miejscowości Ozierany Małe na Podlasiu premier Donald Tusk. Szefowi rządu towarzyszyli ministrowie obrony, spraw wewnętrznych i komendant Straży Granicznej. 98% prób nielegalnego przekroczenia granicy uniemożliwiamy dzięki zdeterminowanej postawie naszych żołnierzy Straży Granicznej i Policji. Premier Donald Tusk. Polska wydała już 2 miliardy 700 milionów złotych na tę instalację na granicy. Nowe kamery, to wszystko jest coraz bardziej nowoczesne. Granica staje się już bardzo, bardzo szczelna. Będziemy dysponowali większą ilością dronów, pasy, drogi wzdłuż zagrody też będziemy budowali. Mobilizujemy Europę, aby traktować te granice jako wspólny obowiązek. Przejmując władzę, zmieniliśmy strategię postępowania tutaj na granicy. Cały proces, który związany jest z obecnością wojsk. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojska cały czas jest tutaj bardzo dużo. To jest około 5 tysięcy żołnierzy będących na granicy, 1000 żołnierzy w odwodzie i 17 tysięcy żołnierzy delegowanych do tej operacji. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował o tworzeniu nowych etatów w Straży Granicznej i budowie drogi wzdłuż zapory, a komendant straży generał Robert Bagan dodał, że na terenach rzecznych postawionych zostanie 5 wież obserwacyjnych. W serwisie Trójki teraz o 5-letnim dziecku, od którego mogliby się wiele nauczyć jego rodzice. Chłopiec zadzwonił pod numer 112 i powiedział, że jego mały braciszek płacze, a rodzice śpią. Mimo że dziecko nie potrafiło podać adresu policji, udało się znaleźć dom. Gdzie ten dom jest? W Łodzi? Nie, z Gierzu. Nie z Gierzu. Skręcasz w prawo, potem lewo i widzisz ten dom. Policjanci rozpoczęli poszukiwania dzieci. Dzięki wskazówkom chłopca udało się odnaleźć właściwy dom, mówi nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jak się okazało, w budynku była łącznie trójka dzieci w wieku 5 i 3 lat oraz najmłodszy 9-miesięczny chłopiec. Dzieci były widocznie zaniedbane i głodne. Na miejsce wezwano więc pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nieodpowiedzialni rodzice zostali zatrzymani. Badanie trzeźwości wykazało, że oboje mieli ponad promil alkoholu w organizmie. Mówił Adam Łużyński z Radia Łódź. Rodzice usłyszeli zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo, za co grozi do 5 lat więzienia. Franciszek wyjdzie dziś ze szpitala. Zapalenie płuc zostało wyleczone, poinformowali lekarze opiekujący się papieżem przez 37 dni, mówi Sergio Alfieri, ordynator chirurgii w klinice Gemelli. Stan zdrowia papieża stabilny od co najmniej 2 tygodni. Jest zalecane, aby częściowo kontynuował terapie farmakologiczne. Rekonwalescencja potrwa co najmniej 2 miesiące. Giornata di domani in condizioni cliniche stabili. Wiadomość o wyjściu Franciszka ze szpitala była zaskoczeniem, ponieważ Watykan ogłosił wcześniej, że papież pozdrowi dziś wiernych z balkonu kliniki. Już teraz na wielu obszarach Polski mamy do czynienia z ekstremalną suszą, alarmuje Instytut w Puławach. Po łagodnej zimie i niewielkich opadach ziemia jest przesuszona. Ten rok może być trudny dla rolników, mówi dr Jerzy Kozyra. Mieliśmy już takie sytuacje, gdzie wiosny były bezopadowe i chłodne, a potem bardzo szybko następował okres, gdzie były wysokie temperatury jak teraz, które przekraczają 10 stopni, czyli faktycznie nie mieliśmy wiosny. Natomiast w zimie takiej sytuacji nie pamiętam, żebyśmy stwierdzali, że było bardzo ciepło i bez opadu. Jest to taka sytuacja bardzo nietypowa. Z moich obserwacji wynika. Najbardziej wrażliwe na suszę są zboża jare. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Kraków powitał wiosnę na sportowo. Prawie 3000 osób pokonało 21 km ulicami miasta w ramach 21. półmaratonu Marzanny. Fantastyczny bieg, fantastyczna organizacja, doping prawie na każdym kilometrze, wspaniali wolontariusze, no i pogoda, no same plusy. Dla mnie super, bo długo, długo nie biegałam, była kontuzja. Myślę, że 2-0, ile tam było? 5? Nie jest źle, życiówka nie pobita, ale to będzie motywowało do następnej Marzanny. Osobiście oceniam bardzo dobrze, chociaż nie było łatwo, jak na debiut jestem zadowolony. Cieplutko było, nie spodziewaliśmy się aż takiej ładnej pogody, ale super, Kraków w tym roku przywitał nas prawdziwą wiosną. Warunki idealne. Cudownie, cudownie, jestem przeszczęśliwa, wspaniała trasa, wspaniała pogoda, naprawdę super. W Krakowie odbył się też 5-kilometrowy bieg z dystansem dla małych serc, z którego cały dochód przeznaczony jest dla Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i biegniemy dalej. Pora na sport, Adam Malecki. I dobre informacje tenisowe prosto z Miami, które już śpi, ale zanim zasnęło, to do czwartej rundy awansowała Magda Linet. Wygrała 7-5, 6-4 z czeszką Lindą Furwirtową. To spotkanie obserwował Jan Pachlowski. Notowana na początku trzeciej setki czeszka postawiła się Magdzie Linet, która jednak w ważnych momentach spotkania potrafiła wyciągać wnioski ze słabszych momentów, podczas których zwracała się o pomoc do swojego sztabu trenerskiego, którym od niedawna jest m.in. Agnieszka Radwańska. Jeżeli chodzi o Agnieszkę, to ona bardziej gdzieś tam mnie uspokajała. Próbowała mi pomóc, kiedy byłam dość mocno zestresowana, co robić w tym momencie. W czwartej rundzie Magda Linet zagra z jedną z faworytek turnieju, Amerykanką Coco Gauff. Bardzo wymagająca dziewczyna, ale no mimo wszystko na IG, nie aż tak. Początek meczu Świątek Mertens około godziny 17 czasu polskiego z turnieju Miami Open dla sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Do kolejnej rundy awansowała także Białorusinka Sabalenka, Japonka Osaka, Włoszka Paulini, a u panów Niemiec Zwieriew, Brazylijczyk Fonseca, Australijczyk Deminor czy Amerykanin Tiafoe. Jakub Wąsek poleciał po trzecie miejsce w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Lahti. To jego pierwsze podium zawodów tej rangi. Wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek. Czwarte miejsce mistrzostw świata w snowboardowym slalomie równoległym zajął Aleksandra Król-Walas. Po złoto sięgnęła Japonka Tsubaki Miki. W Nankinie trwają halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce. Wczoraj tuż za podium w biegu na 60 metrów uplasowała się Ewa Swoboda na tym samym dystansie, ale przez płotki do półfinału awansowała Pia Skrzyszowska. Pobiegnie w sesji wieczornej od 12.35. Polacy wciąż pozostają bez medalu. W siatkówce zakończyła się runda zasadnicza plus ligi. W ostatnim meczu 30. kolejki Projekt Warszawa wygrał ze Ślepskiem Malow Suwałki 3-0. Wcześniej lider Jastrzębski Węgiel przegrał z wiceliderem Aluronem Wartą Zawiercie. A u pań już play-offy. W pierwszym meczu deweloper z Rzeszów wygrał z Chemikiem Police. W Londynie odbyła się gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC. Swoją walkę na punkty wygrał Marcin Tybura. Przegrał za to też na pełnym dystansie decyzją sędziów Jan Błachowicz. W piłce nożnej w eliminacjach do Mundialu Norwegia pokonała 5-0 Mołdawię, Czarnogóra 3-1 Gibraltar, a Walia 3-1 Kazachstan. Luksemburg 1-0 ograł Szwecję, ale to towarzysko. Dzisiaj rewanże w ćwierćfinałach Ligi Narodów. Nad Myśliwiecką w Warszawie bezchmurne niebo o poranku, ale synoptycy zapowiadają, że pogoda się dziś trochę zmieni. Nadal ciepło, ale po południu może padać. W Sudetach zagrzmi, wysoko w Tatrach wciąż pada śnieg. Do tego silny wiatr, co powoduje zamiecie śnieżne. Na termometrach od 10 stopni we wschodniej Polsce do 14 w zachodniej. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Od godziny 6 rozmawiamy o najnowszej płycie La Pallottine, ale nie tylko. Po 7 latach ukazał się nowy album zatytułowany Nie udało się. No i z niego na początek drugiej godziny zaśpiewamy utwór Za Free, no bo lubimy mieć wszystko za free. Jeszcze parę dni i się skończy zbiórka na mój cel. Jeszcze parę zer i pokażę, jak się trzyma ster. Recepta na wielkie coś, wykupiłem ją. Jeszcze jeden mail i ogarnę, kto jest z kim i w czym. Zrobię listę skner i wywieszę zbyt kosztowny dym. Faktura na wielkie coś, wystawiłem ją. Facet w białym kitlu potakiwał, ksiądz przez kratki ciągle mi przerywał, ale ja w ten pocie swej nic nie słyszałem. Nigdy nie zaczynaj od pieniędzy, bo już na nich skończysz, szczurze nędzny. No to teraz mam, oj mam, i jestem sam. Jeszcze parę dni i na pewno skoczy słaby kurz, wywinduje mnie piramida finansowych bzdur. By umyć swój czysty zysk, stracę tylko twarz. Jeszcze parę dni i przed wami stanie nowy król, a za miesiąc, dwa, może nawet wzruszy mnie czyjś ból. Darować publiczny dług będę głośno chciał. Facet w białym kitlu potakiwał, ksiądz przez kratki ciągle mi przerywał, ale ja w tempocie swej nic nie słyszałem. Nigdy nie zaczynaj od idei, bo się zrobi tak jak u Barei. No to teraz mam, oj mam, i jestem sam. Jeszcze parę dni, aby w końcu zrobić coś za free. Jeszcze parę dni, aby w końcu zrobić coś za free. Baryłka i mąki, dzban nie wyczerpią się. Jeszcze parę dni, aby wreszcie zrobić coś za free. Jeszcze parę dni, aby wreszcie zrobić coś za free. Baryłka i mąki, dzban nie wyczerpią się. Za free z płyty Nie udało się, a ze mną Andrzej Daniewicz, lider zespołu La Pallottina, ale też autor tekstów i autor muzyki. Życie zaczyna się po dwudziestce. Masz świadomość tego, że właśnie zaczynacie 20 rok życia La Pallottiny? 2025. A nie mam, szczerze powiedziawszy. Rzeczywiście tak, to fakt. No cóż, naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powiedziałeś już, że najpierw powstaje muzyka, jakiś temat, dopiero do tego piszesz teksty. A zdarza ci się pisać teksty do szuflady, czy napisać utwór i gdzieś tam zostawić go? A może go poprawię, a może coś tam zmienię? To drugie mi się zdarza, że no też są piosenki, które gdzieś powstały i sobie drzemią w szufladzie, czyli w jakimś folderze z plikami, bo nie wszystko wchodzi na płyty. Przychodzi czasem czas, pora na jakiś utwór, gdzieś on mi się przypomina, troszeczkę może go poprawiam, zmieniam i zaczyna żyć życiem estrady, koncertu czy nagrania. Jeszcze parę dni i skończy się zbiórka na mój cel. Jeszcze parę zer i pokażę, jak się trzyma ster. Facet w białym kitlu potakiwał, ksiądz przez kratki ciągle mi przerywał, a ja w tempocie swej nic nie słyszałem. Nigdy nie zaczynaj od pieniędzy. Miałem tutaj chyba na myśli w tym kawałku taką prawdę, którą też sam kiedyś usłyszałem, że w twoim życiu największą wartość ma to, co robisz za darmo. I coś w tym jest takiego. Oczywiście, że praca jest szalenie ważna, praca i płaca, i to jakby spotkanie tych dwóch praw. Natomiast jest ta przestrzeń właśnie wolna od interesów takich stricte materialnych. No i tu się zaczyna coś innego. Zaczyna się jakaś nowa rzeczywistość. Z kim ty jako Pallottin, z jakimi grupami społecznymi się spotykasz? poza muzyką, kto przychodzi? Młodzi, starsi, właśnie tacy pracujący, zabiegani? No, jestem księdzem aktywnym w znaczeniu takim, że codziennie praktycznie odprawiam mszę w kościele, ale generalnie mam kontakt z żywą świątynią, no i mamy taką sytuację. Z żywymi ludźmi. Tak, że na mszach jednak jest parę osób, paręnaście, kilkadziesiąt, no kilkaset, tak, może gdzieś się zdarzy też. I to są często ludzie, którzy na przykład na poranną mszę wpadają, bo idą do pracy. Słyszałem też taką mądrość, że codzienna Eucharystia to jest game changer w chrześcijaństwie, że jeżeli ktoś się na coś takiego zdecyduje, w katolicyzmie, tak, uściślimy, no to jego życie zaczyna wyglądać inaczej, bo można iść na jogging, można iść na mszę, no, można iść na i to. I na to wymaga, bo to jest obowiązek, tak? Natomiast, więc tak myślę, że docieram w realnym życiu, w swojej posłudze kapłańskiej, do takich ludzi, którzy chcą Eucharystii, chcą tego aktu spotkania z Jezusem, jak wierzymy, nie tylko w sensie duchowym, ale też cielesnym, fizycznym, jak najczęściej, którzy chcą go jako relację w swoim życiu. Przychodzą porozmawiać, zadać trudne pytania. Oczekują jakichś odpowiedzi, lekarstwa, cokolwiek. W moim doświadczeniu no to jest właściwie konfesjonał. Zwykle spowiadam ludzi młodych, w średnim wieku, dorosłych. Często jest tak, że ambona, no może zawsze jest tak, nie często, że ambona nigdy nie będzie estradą, że ten przekaz taki estradowy, czy przekaz właśnie literacki, sam osobiście nie uważam, że nadaje się na ambonę. No ale jest też taki moment, kiedy mogę założyć ten strój Supermana, tak? I stać się kimś innym. I pisać autorem tekstów poetyckich, literackich. A skoro, jak stwierdzili, jakże słusznie panowie Wasowski i Przybora, że piosenka jest dobra na wszystko, to także jest dobra na wiarę. Inspirujesz się albo kiedyś inspirowałeś się właśnie takimi kanonami, złotymi wzorcami, jak kabaret starszych panów. Oczywiście, jest to, można powiedzieć, codzienność. Dobra potrawa, może tak, może nie codzienność, ale dobra potrawa, do której się zagląda jak do ulubionej restauracji. Tak bym to ujął. Takiego kunsztu słowa i też kompozycji a propos pana Wasowskiego to ze świecą szukać. Jak się inspirować, to tylko największymi i warto się inspirować największymi. O tym jeszcze powiemy. A teraz, drodzy państwo, premiera utworu zatytułowanego Hello. To taki ważny przerywnik, akcent, kropka czasami. Hello dzisiaj jest bardzo ważne dla wielu osób. No to śpiewamy. Hello. Nieznane słowa słyszę we śnie. Rozmawia nimi Bóg. Lecz budzę wiary wciąż za wcześnie. Z miejsca tracę słuch. Raz chyba nawet już umarłem. Przedarłem się przez dach. A tam tak wielkie szczęście mieszka. Że budzisz się we łzach. Dobry Jezu, rozsuń ściany. Sny przerwane proszę znów. Słowa słodkie jak miód. Słodkie jak miód. Zamiast ciągle coś rozumieć. gadać w kółko z jakąś mgłą. Zasnę sobie, a ty szepnij mi w noc hello, hello, hello. Nieznane smaki czuję w ustach. Częstuję nimi Bóg. Lecz wciąż mnie budzi w starych gustach. Nieznany bliżej wróg. Myślałem kiedyś, że to wierność, ściskałem pustą garść. Na szczęście zmążył mnie Morfeusz. Więc możesz już się wkraść. Dobry Jezu, rozsuń ściany, sny przerwane proszę znów. Słowa słodkie jak miód, słodkie jak miód. Mi mów, mi mów, mi mów. Zamiast ciągle coś rozumieć, gadać w kółko z jakąś mgłą. Zasnę sobie, a ty szepnij mi w noc hello, hello, hello. Hello, hello. Ja, drodzy Państwo, ten utwór nazwałam kołysanką hospicyjną. Tak mi wyszło, ale myśląc w tym od niedawna odkrytym słowie, znajdując w tym słowie niedawno odkrytym na nowo, gdyż hospicjum tak naprawdę z greckiego oznacza okryć płaszczem potrzebującego. I tak mi się to skojarzyło. Nie wiem, co ty na to. No tutaj w tej piosence tak takie marzenie wyrażałem, tak się zwierzę, o spotkaniu z Chrystusem. Niekoniecznie tym ostatecznym, ale takim spotkaniu no jednak zapamiętywalnym, wyraźnym. I wpadłem na pomysł, że może właśnie we śnie by. No potrzeba doświadczenia tutaj bije w tym. Myślę, że skoro padło słowo hospicjum, ludzie w szczególnej sytuacji, wiadomo, zdrowotnej, tak mówiąc oględnie, ale sytuacji ogromnej potrzeby dotyku łaski. Tak myślę, że to jest takie doświadczenie, kiedy ta łaska przychodzi, owszem, poprzez lekarzy, poprzez taką też czułość, empatię opiekunów. Ale myślę, że każdy ma takie marzenie, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, żeby przyszła bezpośrednio ze źródła. Nie? To jest tak, że można kupić dobrą wodę, gdzieś tam zabutelkowaną od jakiegoś producenta, a można po prostu zaczerpnąć jej własnymi rękami prosto ze źródła i to jest ta różnica. Płyta Nie udało się. Najnowsza, premierowa. Dzisiaj u nas absolutna przedpremiera. Jesteśmy absolutnie przed wszystkimi. Czekaliśmy. Ja mam w ręku całą płytę świeżusieńką. Nie udało się. Czy muzyka powinna być pisana pod natchnieniem? Pytam muzyka zawodowego. Wydaje mi się, że słychać, czuć, nie wiem, jeśli coś jest pisane na zasadzie usiądę i napiszę, nie? Hita, zrobię. Wyprodukuje. a coś jest pisane z serca, z potrzeby chwili, z takich czystych emocji, jakie by nie były, nie? Że ten autentyzm no nie jest do końca przewidywalny, nie da się tego zaplanować. Choć sam warsztat, dobrze opanowany, on będzie działał zawsze. Można po prostu wstać, wypić kawę, zjeść śniadanie i pójść pisać, nie? Natomiast ten motyw wstępny... Kiedy poruszyła się sadzawka. Tak, to poruszenie sadzawki, które mówi teraz jest ten moment, spróbuj się do niej dobrać, a będziesz uzdrowiony. No są to po prostu takie dary, wierzę w to głęboko. No jest w nas, w każdym z nas, myślę, artysta. No może nawet uśpiony. Jeśli coś takiego się zaczyna dziać w tobie, że no nie jesteś do tego przyzwyczajony, jakaś inna otwartość. Czujesz, że jest taki pstryk i taki coś się terminal dzieje. Dostępu do czegoś tam, powiedzmy. Ja w to wierzę, ja osobiście wierzę. No popularnie się to nazywa natchnieniem, ale no to też trzeba trochę pomóc. Artyści bardzo to lubią. Pomóc temu natchnieniu w sposób jak najbardziej, tu podkreślam, uczciwy, naturalny, czysty i moralny, tak? Ale poprzez jednak pewne nastawienie, żeby piosenka została mnie w domu, gdy przyjdzie. To ładne. Muzycy, którzy chcą tworzyć dobrą rzecz, powinni no jednak dotykać źródła, czyli się edukować i tu prostą drogą, a może nie prostą, skręcam w kierunku podstaw muzyki klasycznej. Mhm. Bardzo często wracam do tego tematu, że jednak musi być źródło, od którego się odbijamy, żeby ta piosenka została nas w domu. Edukacja. Także dotycząca kwestii muzycznych, językowych i tak dalej, tej całej maszynerii z tym związanej, produkcji, jak to nazwiemy. To jest nie do uniknięcia. Jeśli się naprawdę chcemy tym zająć, to musimy się tego uczyć. I to nie jest wcale zła wiadomość. Nikt o zdrowych zmysłach nie siądzie za kółkiem, nie mając pojęcia, jak się tym jeździ i nie mając prawa jazdy. No to dlaczego stajemy przed mikrofonem bardzo często, uznając, że śpiewać każdy może. Jedni lepiej, drudzy gorzej, ale niech świat o mnie usłyszy. No tak. Natomiast jeśli chcesz to robić dobrze, to się tego ucz. Proste. Muzyka klasyczna jest dobrą podstawą? Wydaje mi się, że niezbędną. Choć oczywiście standardy postępowania to są tylko standardy, tak? Bach, Chopin, klasyka, współczesność, może trochę jazzu, żeby dotknąć szerzej problemu improwizacji. Jakże ważny też jest ten element. O, wszyscy mówią, że gdyby nie Chopin, to nie byłoby jazzu. Jest mnóstwo rzeczy do nauczenia się w tej dziedzinie i to bardzo fajnie, że tak jest. Edukacja to jest bardzo ważny element. Od dzieciństwa edukowałeś się muzycznie, żeby potem mieć tą odwagę pójścia na akademię muzyczną? Rodzice wyczuli, że coś jest nie tak z nim, bo zamiast kupić pistolet nakapiszony na odpuście, wybrał trąbkę, która miała dwa dźwięki, więc... Co tak jak ze wszystkimi dziećmi, które idą do szkoły muzycznej? Jak coś jest z nimi była nie tak. Zabawa mikołajkowa w pracy u mamy, to dzieci tańczyły, a ja siedziałem przy kapeli, bo było granie na żywo. I prezenty mnie nawet nie interesowały, więc no, mama zobaczyła, że ciągnie mnie w tę stronę i wylądowałem w ognisku muzycznym, ale rodzice byli z dystansem do tego, bo w rodzinie nie mieliśmy tradycji takich, że muzycy, że po szkołach, że pod pachą instrument, nic z tych rzeczy, więc troszkę byłem takim Jankiem muzykantem, no ale dostałem edukację, dostałem ognisko, potem dostałem szkołę muzyczną na fortepian, byłem organistą w parafii, no a gdy poszedłem do Palotynów, no to przeszedłem formację, ale cały czas grałem też jako organista w różnych takich sytuacjach związanych z edukacją klerycką. No a po roku bycia księdzem powiedzieli mi, że mam iść na studia muzyczne. A uważasz, że księża powinni się muzycznie edukować, powinni umieć śpiewać, żeby tak jak za dawnych czasów móc wyśpiewać liturgię? No jest to bardzo ważne. Miło mi słyszeć to pytanie, ponieważ teraz też wykładam w seminarium duchownym muzykę kościelną. Wykładam, uczę, no praktykujemy różne rzeczy. Kleryków mamy niewielu, to też taka mała dygresja, ale jednak są i no, stawiamy przede wszystkim na liturgię, na to, żeby liturgia była... Śpiewana? Piękna, nie znaczy śpiewana. Nie, bo to nie jest kwestia zaśpiewania wszystkiego, łącznie z ogłoszeniami parafialnymi, ale generalnie muzyka ma ogromną, jakże nie do zastąpienia rolę w samej liturgii, a co dopiero, żeby nie powiedzieć w życiu. Już od wielu, wielu, wielu lat muzyka nie jest elementem obowiązkowym edukacji w szkole podstawowej. Niestety w przedszkolu również, chociaż ta sprawa wygląda trochę lepiej. A zatem ci, którzy trafiają na edukację do ciebie, ci młodzi chłopcy, no, mężczyźni, oni umieją śpiewać albo mają świadomość tego, że mogliby, czy trzeba to z nich wydzierać, muszą się edukować ciężko? Niektórzy są zdolni, no jest ich niewielu, tak jak wspomniałem, ale są tacy, no bardzo, bardzo do przodu, super. No a są tacy, którym trzeba po prostu pomóc w najprostszych rzeczach, chociaż coś było. Ostatecznie, i może to nie jest wcale takie minimum, takim wspólnym mianownikiem tych edukacyjnych, dydaktycznych wysiłków jest ogólne uwrażliwienie na sztukę sakralną, na muzykę w liturgii, czy w apostolstwie, mówiąc bardziej po palotyńsku, troszkę szerzej. I jak to jest ważne, żeby ten element estetyki, element piękna też miał miejsce, żeby miał się dobrze, żeby był zaopiekowany, dostrzeżony, może nieraz i doinwestowany. Widzisz zmianę w ich wrażliwości? Miałem okazję zobaczyć współbraci, którzy byli w seminarium, a za 10-12 lat byli kapłanami. Myślę, że to współczesne pokolenie księży, które wychodzi teraz z seminariów, no jest w jakiś sposób naturalnie otwarte na muzykę? Tak, tak. Może bardziej niż kiedyś, ale bałbym się takiego uogólnienia. Tydzień, by stworzyć, miesiąc, by zniszczyć świat. Teraz czy kiedyś? W niebo zwątpienie. Tydzień, by stworzyć, miesiąc, by zniszczyć świat. Teraz czy kiedyś, nawet nie spytał rak. Wystrzeliły w górę nadzieje cudu, fiaty wiary i złość na zło. Przeleciały migiem przez pustosłowie tak zwane szanse i przyszła noc. Duszo wyrwana, biegnij przed Boży tron. Dolo spłakana, poddaj się nowym łzom. To potężny wylew, nieznane zdroje, że aż mnie dziwi mój własny płacz. To potworna męka, przy łóżku klęka, by drwić z miłości, by wielbić strach. Kocham cię, jak jeszcze to można powiedzieć, wierzę ci, więc gdzie jest sens? W niebo wstąpieniem kończył się tamten dzień. W niebo zwątpieniem żyje mój własny cień. Kiedy twoje oczy przestały mrugać, umarło wszystko, najbardziej ja. I nie umiem wrócić, by dożyć swego. Już nie chcę wrócić, nie pragnę dnia. Kocham cię, jak jeszcze to można powiedzieć. Wiaro przeklęta, czemu zadajesz ból? W śmierci poczęta, w nową nas miłość wtul. W niebo zwątpienie z płyty nie udało się. Najnowszy album zespołu La Pallottina. Patrzę na te tytuły i widzę splot pozytywnych, szybkich i takich typu W niebo zwątpienie i nie udało się. Ta piosenka W niebo zwątpienie no jest taką moją reakcją na śmierć mamy już ładnych parę lat. Gdy chodzi o nie udało się. Przeczytałam taką recenzję, że ta płyta jest tak skonstruowana, że żeby zrozumieć teksty i płytę, musimy wejść do środka, żeby zobaczyć środek opowieści. Fajnie. Co tu się nie udało? Może zostawiłbym jednak małe niedopowiedzenie. Słuchaczom. Trochę okładka na ten temat powie. Tutaj mała taka autopromocja, że obraz na namalował nasz współbrat Pallottin, ksiądz Witold Urbanowicz. To specjalnie właśnie na tę płytę. A obraz przedstawia, ogólnie mówiąc, pusty grób. Więc mamy teraz Wielki Post, więc za chwilę będzie Wielkanoc. I pytanie quem quaeritis. No i to jest jakby ta historia. To tak, tekst jaki jest, każdy słyszy, ale ja bardziej chciałam się zapytać jeszcze o to wchodzenie do środka, żeby zobaczyć środek płyty. Czy w związku z tym kolejność utworów była bardzo przemyślana, to jest opowieść od początku do zamknięcia? Myślę, że nieprzypadkowa to na pewno. Pierwszy utwór, ostatni były takimi pierwszymi klamrami, które wydawały mi się potrzebne zdecydowanie. Natomiast środek brały górę argumenty takie muzyczne. Był szybki, to może teraz wolny. Szybki, wolny. Nie aż tak. To tak bym powiedział, że delikatnie może. Tak jak w kompozycji koncertowej. Miałem to w tyle głowy. Natomiast ważniejsza jest ta opowieść taka ponadmuzyczna i chyba ona tutaj jest. To zostawmy słuchaczy z kolejnym utworem, tytułowym utworem. I niech każdy usłyszy to, czego potrzebuje. Nie udało się. News. światowy rząd, jakie zechce teorie. Noc w noc drukują gdzieś gazety swe, wielkie siły i partyje. A tu się człowiek budzi, wybierze, a tu się coś nie zgadza z głupym nurtem. Tu podziękował ktoś karierze, a tu zły duch zaskrzypiał w czyjąś furtkę. Już miało nie być mar i nie być wiar, szczególnie takich, które patrzą w niebo. Nieomal dało się ześwietrzyć świat, a tu się ostał wierny żul z kolegą. Niósł, niósł przy krótkie życie krótki sens, nie zagnieździł się specjalnie. Dzień w dzień ktoś w lustrze nie poznaje się i nawraca się co najmniej. A tutaj zespół gra piosenkę i dźwięki klip i tekst nie o tych sprawach. A tam artysta błądzi pięknie, aż raz mu fan przypomniał o podstawach. Choć miało nie być mar i nie być wiar, szczególnie takich, które patrzą w niebo, to nie udało się ześwietrzyć nas i przetrwał wszystko wierny żółw z kolegą. Chęć w chęć przechodzi w ludziach zdrowy duch, mimo mody na zranienia. W usta nie idzie wepchać pewnych słów, chociaż były ustalenia. Wszędzie i jeśli gdzieś, to ciągle nie gdzie indziej. A Bóg konkrety ma w agendzie, wystrzelasz się i sam po ciebie przyjdzie. Co prawda nie bez mar i nie bez wiar, szczególnie takich, które patrzą w niebo. W nich zwłaszcza jeden znak przebija się, niech ci go wskaże wierny żul z kolegą. Nie przeceń własnych sił i własnych szans, nie wskakuj w trąbę, która kręci światem. Niewiele trzeba mieć, niewiele chcieć, a już na pewno najmniej, najmniej, najmniej, najmniej, najmniej wiedzieć, co knuje znów światowy rząd, jakie krzewi ideały. W moment to Goliat zauważy, że na Dawida jest za mały. Nie udało się. Tytułowy utwór z płyty, ostatniej płyty La Pallottina pod tym właśnie tytułem. Prowokacyjnie to nie udało się. Dużo tych prowokacyjnych tekstów, zagadek myślowych, językowych łamańców w twojej twórczości. No, żeby coś się udało, czasami coś musi się też nie udać. Są jakieś korzyści, są jakieś zdobycze, ale kosztem też jakichś strat. A czy to nie jest trochę tak? Teraz będę filozofować w audycji muzycznej, że gdyby nie było tych strat, to te korzyści byśmy mniej smakowali? Na głodnego inny apetyt jest. Do kogo trafia ta płyta? Myślę, że trafi do wszystkich, którzy nie lubią łopatologii w wierze, którzy może są troszkę już doświadczonymi w swoim życiu, że owszem, są otwarci na kwestie wiary, ale to nie może być banalne, to nie może być na skróty. Którzy nie lubią szybkich, prostych odpowiedzi, takiego religijnego fast foodu, tylko potrzebują rzeczywiście głębszego doświadczenia, uzasadnienia. Wystarczy, że jakieś tam prawe albo lewe ucho będzie na chwilę otwarte i się wedrzemy, a reszta podoba mi się ten fast food, to określenie fast food. Nie masz wrażenia, że teraz jest szczególnie dużo tego fast foodu, który się tak produkuje po festiwalach, po różnych spotkaniach oazowych i no jest jakiś taki spadek jakości. Wierzę w szczerość, wierzę w uczciwość, no w takie piękno, które jeśli jest, to nic mu nie trzeba więcej, poza tym, żeby można było się z nim spotkać. I to zrobi robotę. To zrobi robotę tam, gdzie ma zrobić. Rośnij drzewo. To znowu stara płyta, dawna płyta. Jakoś tak chyba szczególnie ta płyta Alter do mnie przylgnęła. Jeszcze była jedna, Miłość nad Wisłą, ale to była taka patriotyczna, jak ja to nazywam, płyta trochę. No tytuł trochę. Bez wątpienia, natomiast jak zwykle tam są różne dna tego. To co, śpiewamy, rośnij, gramy, rośnij drzewo? Rośnie drzewo życia, przy okazji powiem, tekst napisał mój kolega, co jest dość wyjątkowe, gdy chodzi o La Palotlinę, Mariusz Wróbel. Dzięki, Mario, lata temu, ale ma nasza przyjaźń, a może nawet i współpraca. Ma się dobrze. Rośnie drzewo życia, rośnie gęsty sad. Kiedyś była tu pustynia. Pora wyjść z ukrycia, który to już raz. Coś nowego się zaczyna. Z głębi ciszy głos dochodzi, tak oczekuj. Zielony, prawdy kęs smakuje w tajemnicy słów. Kto uwierzy, jest zbawiony. Z głębi ciszy słyszę, mówi ktoś mi dobrze znany. Oto stoi człowiek. Wszystko darmo mam, taka tej miłości siła. To, co było złego, wziął na siebie sam. Obietnica się spełniła. Rośni drzewo, stare dobre reggae. Reggae ma się dobrze zawsze. Taka jest moja koncepcja. I ci, którzy je grają oraz ci, którzy go słuchają. Będzie premiera muzyczna, będą koncerty? Co do koncertów, nie będę się tutaj chwalił, że będą w wielkich ilościach, no bo jeśli będą, to w małych pewnie. Natomiast coś tam mamy, ale to latem bardziej, kiedy się otwierają niektóre estrady. Póki co planujemy troszkę opowiedzieć o płycie zaproszonych gości w bardzo takim małym pomieszczeniu. No ja będę opowiadał o płycie i przygrywał na pianinie, bo też kocham ten instrument i do niego ciągle wracam. My tu mamy pianino, ale dzisiaj już nie będę ciebie nękała, tak, żebyś zagrał. Chociaż jak masz ochotę... Może dzisiaj nie, natomiast... W przyszłości. Tak, natomiast na tego typu wyzwania to ja jestem gotów zasadniczo. Na improwizację. Tak, takie przemyślane trochę, czyli dzikie. Na czym polega improwizacja? Pytam jazzmana też wykształcenia. Żeby mieć dobrą mapę, ale pójść po swojemu. Artur Dutkiewicz mówi tak, jak pusta głowa, to improwizacja gotowa. Mając początek i koniec. Właśnie, znam Artura, pamiętam go też. Wyznam szczerze, udzielił mi kilku lekcji jazzu dawno temu, na pianinie się uczyłem. Myślę, że to prawda. Trochę w improwizacji trzeba ominąć świadomość w pewnym sensie, czyli pusta głowa. Czy na koncertach pozwalasz sobie na taką lekką improwizację? Tak, są kawałki, no to jest muzyka rockowa, tak? Ale są kawałki, gdzie są jakieś wydłużenia, jakieś aktywizacje publiczności. No, gdzieś przed oczami miga nam Freddie Mercury z Live Aidu, który zrobił to, co zrobił i oto napisał kawałek historii w dziedzinie koncertów rockowych. To naprawdę jest muzyka, która ma potencjał spotkania z ludźmi. Tak, dajcie nam koncert, a my zrobimy coś, czego nie pożałujecie. Tak można powiedzieć krótko. Ktoś tam kiedyś powiedział, że my nawet lepiej wypadamy na koncertach niż w studio. To w sumie nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle, ale generalnie ja zawsze wolałem żywe spotkanie, żywy przekaz, pewną tajemnicę związaną z tym, co jest nie do przewidzenia, z drugim człowiekiem. Gwiazdka jest gdzieś na świecie Pascha. Wojny godzą się, diabły idą precz, bo dzień dobry dziś nam nastał. Jest zawsze gdzieś na świecie ktoś, kto się właśnie rodzi. Zamiast kulą w łeb przydarzyło się, że oberwał w los od Bozi. Mały ból, parę szybkich łez i już wiesz, czy to rock, czy jazz. Już teraz w tym kościele zobacz gwiazdkę, mój aniele, niech nam świeci znów. W tym grajdole wschodzi życie, mój aniole, prawda mimo słów wyzwala nas. Jest gdzieś w pobliżu miłość, są twarde argumenty, by szczęśliwym być, by jak gwiazdka lśnić, plan zbawienia mieć napięty. Cóż, że się czają mroki, cóż, że stykają noce. Dziś Betlejem śpiew, dziś Betlejem śmiech, przyszedł Jezus na 100%. Wrzuć swój głos w kolędo. Nową pieśń, nowy mol i dur. Już teraz w tym kościele zobacz gwiazdkę, mój aniele, niech nam świeci znów. W tym grajdole wschodzi życie, mój aniole, prawda mimo słów. W tym kościele zobacz gwiazdkę, mój aniele, niech nam świeci znów. W tym grajdole wschodzi życie, mój aniole, prawda mimo słów wyzwala nas. Jest gdzieś w pobliżu mi. Jest gdzieś w pobliżu miłość. Jest gdzieś w pobliżu. A jak napędza was, czy napędza was publiczność? Takie klik i czujecie energię płynącą od publiczności. No tak, to jest interakcja. Właściwie klik jest od, może nie od pierwszej piosenki, ale no szybko się on pojawia. Napędza was to? Tak, tym bardziej, że są, tak jak mówię, fragmenty piosenek, jakieś refreny, zapętlenia, które chętnie wejdą w każde usta, w każde ucho, w każde ciało i w każdą duszę. Więc to się robi, wspólny koncert, naprawdę wspólny. Ja uwielbiam to określenie, że dobry koncert to jest taki, na którym nie ma publiczności. Wszyscy są wykonawcami. Ale to też oznacza, że bardzo uważnie siebie słuchacie. No to bardzo ważne jest, by być razem. To nie jest granie typu mam cię w lewej słuchawce, a jesteś ode mnie 23 metry gdzieś tam. To nie jest jakby tego typu sytuacja. Poza tym myśmy nigdy nie grali z żadnymi backing trackami, z komponentami, mówiąc prosto, które lecą gdzieś tam z pół playbacków. Nic z tych rzeczy. To, co słyszy słuchacz, odbiera odbiorca, to jest robione tu i teraz na scenie. To jest gotowanie obiadu przy publiczności. Przy publiczności, tak. Ksiądz Andrzej Daniewicz, autor tekstów i muzyki zespołu La Pallottina. Przypomnij jeszcze twoich współkolegów, muzyków. Dominik Sławiński, gitara basowa, Piotrek Szewczenko, gitara, Witek Wilk, perkusja, nagrania, no, nasza koleżanka Monika Borczon, management, płytę nagrywał, edytował, można powiedzieć produkował. Piotrek Falko-Rychlec, okładkę zrobiła Kasia Warno, namalował obraz do tej okładki wspomniany ksiądz Witold Urbanowicz-Pallottin z Paryża. Przy edycji, przy postprodukcji pracował też Rafał Hilbrych, także no mała cała drużyna. Ekipa. A skoro w tobie, to będzie utwór, którym zamkniemy naszą dwugodzinną opowieść. Bardzo ci pięknie dziękuję. No i jeśli ktoś chce potańczyć, pośpiewać razem z La Pallottiną, to po prostu trzeba się odezwać. Bardzo mi miło za spotkanie. Dzięki. Dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże, dobrego dnia i Bożego błogosławieństwa. La Pallottina, nie udało się i utwór, a skoro w tobie. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Oczywiście zostają państwo z Trójką. Ten chłód jak na koniec lutego, przestępny ten rok i podstępny ten wiatr, więc sobie zatęsknię po czasu wolnego, gdy zimą był mróz i pokorny był. Uzdrawiaj mój dom, wywyższaj mój ruch, skąd w tobie wszystko żyje. Nic nie jest pase, mam rację co nie. W samych genach bije źródło was. Za ciepły ten lód, żeby na nim nie wiknąć. Cokolwiek nie wejdziesz, to pójdzie nie tak. Modlitwy mózg, mózg pomuskają i nikną. Tu trzeba zły wiatr zastąpić we drzwiach. Uzdrawiaj mój dom, wywyższaj mój ród, skoro w tobie wszystko żyje. Nic co nie. Nic się nie dzieje kiedyś. Uzdrawiaj mój dom, wywyższaj mój ród. Skoro w tobie wszystko żyje, nic nie jest passé. Mam rację co nie. W samych genach bije źródło łas. O, o, to jest otchłań, która woła. Stąd, która woła wejść. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został uznany.